وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. کون سا دن ہے یہ؟ حشر کا دن. فَيَقُولُ، تو کہے گا، مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ وہ لوگ جو تمہارے لیے پیغام لے کر آئے تھے، ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا؟ ان کو کیا جواب دیا؟ یعنی رسولوں نے جب تم کو ہدایت کی طرف بلایا تھا، حق کی طرف بلایا تھا، تو تم نے ان کی بات سنی؟ جواب دیا؟ اگر دیا تو کیا جواب دیا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یوم ہے نا، اس سے ایک تو قیامت کا دن مراد ہے، اور یاد رکھیے کہ قبر میں بھی جو سوال ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہوگا. بعض نے اسی لیے اس یوم سے مراد قبر کا حساب کتاب بھی لیا ہے، کیونکہ قبر میں جو سوال انسان سے پوچھے جاتے ہیں، اس میں سے پہلا سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، وما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ شخص کون ہے جو تمہاری ہدایت لے کر آیا اور تم نے اس کو کیا جواب دیا. ماذا عجبتم المرسلین، ایسے سوالوں کے جواب مومن تو بالکل درست دیتا ہے، لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں. اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو اس دن بھی وہ کہے گا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں تو نہیں جانتا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. فَعَمِيَتْ، عَمِيَتْ کا لفظ جو ہے عین میم یہ سے ہے، امیون اندھے کو کہتے ہیں، مراد ہے یہاں نظروں سے اوجھل ہونا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ، تو نظروں سے اوجھل ہو گئیں ان پر خبریں، قصص و حکایات، یومئذٍ اس دن، یعنی آج جو کہانیاں انہوں نے گھر رکھی تھی، جو کراماتی قصے انہوں نے بنا رکھے تھے، قیامت کے دن وہ سارے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے. کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہوا ہے امتحان کے دن کا. بعض اوقات انسان پڑھ پڑھ کے آتا ہے، اور جب کوشچن پیپر سامنے آتا ہے تو فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ ہو جاتا ہے. اس سے بہتر مثال اس آیت کو سمجھانے کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ماضی کے کسی امتحان میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا، مجھے اچھا بھلا آتا تھا، اور جب میں پیپر کر رہی تھی تو بالکل بلینک ہو گئی. وہ جو بلینک ہونا ہوتا ہے نا، اچھا بعض اوقات بلینک کب ہوتا ہے انسان؟ جب خوف ہوتا ہے، جب انگزائٹی ہوتی، جب گھبراہٹ ہوتی، یعنی آتا ہوتا ہے. لیکن عمیت علیہم الانباء یومئذ، اب انسان دائیں بائیں دیکھتا ہے، نہیں کسی سے نہیں پوچھ سکتا. فہم لا یتساءلون، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، پوچھ بھی نہ سکیں گے. جیسے انویجیلیٹر آپ کو یا ٹیچر آپ کو پوچھنے نہیں دیتی، یعنی بعض اوقات آپ کسی دوسرے سے کہتے ذرا پہلا لفظ بتانا، کیونکہ پہلا اگر آ گیا تو اگلا سب آ جائے گا. یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہی، وہ تھوڑی سی اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی. فہم لا یتساءلون، یہ جواب ہر ایک کو اپنا اپنا دینا، کوئی کسی سے پوچھ کے نہیں دے سکے گا. تو انباء سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ قصے، وہ دلیلیں، وہ باتیں، وہ حکایتیں جو انہوں نے گھر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تو میں تو یہ جواب دوں گی. آج بھی آپ دیکھیں نا، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تاویل یا دلیل ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے آپ سے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گی، تو فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے میں نے بھی یہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے بہت سے بہانے ہم سوچتے بھی ہیں اور کہتے بھی رہتے ہیں. بعض وقت بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ جب لوگ آخرت کے معاملے میں غیر سنجیدہ ہوتے ہیں، نان سیریس رویہ اختیار کرتے ہیں، آخرت کی کوئی بات ہو تو ہنسی مذاق میں ٹال دیں گے، ہم تو یوں کہہ دیں گے اور ہم یوں کر لیں گے. کوئی صاحب کہنے لگے کہ میں تو جہنم میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ وہاں عورتیں بہت ہوں گی. یعنی بظاہر تو یہ ایک لطیفہ تھا کہ وہ حدیث میں آتا نا، لیکن یہ کہ حدیث کا مذاق اڑایا ہوا نا، تو وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، تم सदका किया करो, तुम्हारी मैंने अक्सर ये जहन्नम में देखी। तो उसको बेच करके उन्होंने कहा कि मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, जहन्नम में भी इसीलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां भी अक्सरियत औरतों ही की होगी, जन्नत में दिल कैसे लगेगा क्योंकि वहां तो पाक दामन और पाक पाक औरतें ही जाएंगी। ये बातें दुनिया में तो हम कर लेते हैं कि जन्नत में पाकबाज औरतें हैं इसलिए वहां तो दिल ही नहीं लगेगा और जहन्नम में औरतों की अक्सरियत होगी तो वहां मजे करेंगे। क्या वाकई वो मजे करने की जगह है? वहां तो अपनी होश नहीं होगी, किसी और की तरफ तो देखना भी दूर की बात। फामियत अलैहिम अल अंबाउ यौमइज़िन फहुम ला यतसालून। जन्नत और जहन्नम के बारे में और भी बहुत से बेहुदा किस्म के लतीफे हमारे माशरे में मिलते हैं। ये सब बातें दुनिया की हद तक तो ठीक है कि आपको बोलने की आजादी मिली हुई है, आप जैसा चाहे बोले, लेकिन कल कयामत के दिन ऐसी कोई बात बोलना तो दरकिनार, फामियत अलैहिम अल अंबा, ऐसी बातें भी भूल चुकी होंगी, दिमाग में कोई चीज ना रहेगी, ऐसी कोई सोच भी ना साथ देगी। बात यह है कि हम जब कुछ करना नहीं चाहते ना तो अपनी होशियारी से तरह तरह की तावीलें और बहाने ढूंढ लेते हैं और दूसरों को अपनी चर्ब जबानी से खामोश करा देते हैं कि मत तुम बोलो, ये ऐसा हुआ तो मैं ऐसे कर लूंगा। जैसे एक आयत उतरी के जिसमें जहन्नम के अंदर 19 दारोगों का जिक्र है, अलैहा 19। तो अबू जहल ने जमात कुरैश को खिताब करते हुए कहा कि क्या तुमने से हर 10 आदमियों का ग्रुप एक एक फरिश्ते के लिए काफी नहीं होगा? बस कहते हैं कि कल्दा नामी शख्स जिसे अपनी ताकत पे बड़ा घुमंड था, वो कहने लगा कि तुम सब 2 फरिश्ते संभाल लेना, 17 को तो मैं अकेला ही काफी हूँ। तो जब जहन्नम के दारोगों से हम निबट लेंगे तो फिर हम जो चाहे करें। तो ये बातें गैर संजीदा जहन करता है, जो अपने आप को खुद धोखा देता है। फामियत अलैहिम अल अंबा यौम इज़िन फहुम ला यतसाअलून। वहां तो हालत ये होगी कि किसी दूसरे से पूछने की भी तौफीक ना होगी, ऐसी बदहवासी होगी, ऐसी सरासीमगी होगी, ऐसा खौफ होगा, ऐसी दहशत होगी कि इंसान सांस भी ना ऊंचा ले सकेगा। इल्ला हमसा का लफ्ज आता है, बोलना तो दूर की बात, सिर्फ हल्का हल्का जैसे सांस लेने का शोर होता है या हल्की हल्की कोई विस्फरिंग होती है, इससे ज्यादा कोई आवाज ऊंची हो ही नहीं सकेगी। असल में हमें पता ही नहीं ना कि वो दिन है कितना बड़ा। दुनिया में भी आप देखें कि जब कोई खौफ का मौका होता है तो हमारा तरीका क्या होता है? जब बहुत ज्यादा खौफ की कोई बात होती, कोई बहुत धमाका हो या कुछ, तो हम कुछ देर के लिए अपना सांस भी रोक लेते हैं, क्या हुआ, हमारी जबान बंद हो जाती है। उस दिन की तो दहशत ही इतनी होगी कि लोगों की जबान बंद हो जाएगी। हाँ, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ। तो लेकिन जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और अच्छे काम किए, फ़असा तो उम्मीद की जाती, फिर हो सकता है क्या, अन यकूना मिन अल मुफ्लिहीन, कि वो फलाह पाने वालों में से हो, फिर वो कामयाब हो सकता है। अब यहां पर आप देखिए कि आशा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसमें होप तो पाई जाती है लेकिन बिल्कुल यकीनी बात नहीं कि एक शख्स ने तौबा की और फिर हो सकता है उसकी तौबा कबूल ना हो, कोई ऐसा सबब हो, कोई ऐसी रुकावट हो और अमल साले बजाहिर किया हो लेकिन हकीकी अमल ना हो। तो तौबा और ईमान और अमल साले भी वो होना चाहिए जो अल्लाह ताला को मतलूब है। وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, और तेरा रब पैदा करता है जो चाहता है और इख्तियार करता है जो चाहता है, यानी अल्लाह ताला के इख्तियारात का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें कोई भी शरीक नहीं, اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، اس کے مقابلے پر کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں. ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی انسانوں میں سے کسی انسان کو کسی خاص کام کے لیے منتخب کرتا ہے، یختار، اختیار کرتا ہے یعنی چن لیتا ہے. اور اس چننے میں اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ پیغمبری کے لیے چننا خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس خاص کام کے لیے یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، خاص اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے پہ کیوں نہیں نازل ہوا، طائف یا مکہ کے کسی سردار پہ کیوں نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا، ایک یتیم پر کیوں نازل ہوا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ مختار کل ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ جسے چاہے منتخب کر لے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کو دوسروں کے مقابلے میں کسی خاص چیز کے لیے چن لیا جاتا ہے، جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص گاڈ گفٹڈ ہے، تو یہ جو گاڈ گفٹڈ ہونا ہے کیا یہ کسی حق کی بنا پر ہے کہ میرا کوئی رائٹ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص گفٹ ملتا؟ اب دیکھیں کہ جزا و سزا اور چیز ہوتی ہے لیکن انعام اور ہوتا ہے. مثلاً آپ امتحان میں جو کچھ لکھتے ہیں اس پر آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں یا کاٹے جاتے ہیں، اس کو جزا یا سزا کہہ سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، اس کی بھی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن یہ تو بندوں کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص عنایات، خاص صلاحیتیں، خاص قابلیتیں انسان کو ملتی ہیں وہ کسی خاص حق کی بنا پر نہیں ملتی، وہ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، جس کو جو چاہے دے اور جس سے جس چیز سے چاہے نوازے. مثلا دنیا میں اگر کسی کو علم زیادہ ملا ہے یا حسن زیادہ ملا ہے یا مال زیادہ ملا ہے، کیا یہ اس لیے کہ وہ شخص ڈیزرو کرتا تھا؟ مثلا آپ میں سے اگر کسی کو حسن زیادہ ملا ہے تو آپ نے کوئی خاص کمال کیا تھا کہ آپ کو یہ انعام مل گیا اور دوسروں کو محروم کر دیا گیا؟ یا آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے، کسی خاص امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آپ کا کوئی حق تھا کہ آپ ہی کو یہاں پیدا ہونا تھا اور وہ کسی کٹیا میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پیدا ہو؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ اللہ پیدا کرتا، یخلق وربک یخلق، وہ بناتا ما یشاء، جو چاہتا ہے، کسی کو لمبا بنائے، کسی کو چھوٹا بنائے، کسی کو موٹا بنائے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو لڑکی بنائے، کسی کو لڑکا بنائے، کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے، کسی کو بہت ذہین بنائے، کسی کو انتہائی غبی بنائے، کند ذہن بنائے، کسی کو تیز نظر دے، کسی کو نظر کے بغیر پیدا کرے، کسی کی سننے کی صلاحیت بہت اچھی ہو اور کسی کو سننے کی صلاحیت سے بالکل محروم کر دے. یہ تو وہی بناتا ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، یہ تو اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ مختار کل ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور اختیار بھی کرتا ہے، جس کو جس چیز سے چاہتا ہے نوازتا ہے، جس کو جس چیز میں چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، اس کا کچھ دینا بھی آزمائش ہے اور اس کا محروم کر دینا بھی امتحان کے لیے ہے. بندے کی اس میں کوئی مجال نہیں، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا. کسی کو حسد کا حق حاصل نہیں، اسی لیے حسد بہت بڑا جرم ہے، اور اسی لیے منع کیا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ما کان لہم الخیرہ، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے اختیار، یہ انسانوں کی تقسیم نہیں. اگر ہم دیکھیں تو مثلا 7 آسمان ہیں، کس آسمان کو کس لیول پہ رکھنا ہے، سب سے اوپر کون سا ہوگا، سب سے نیچے کون سا ہوگا، یہ کس سے پوچھ کے کیا گیا؟ اس نے جنتیں بنائی، جنت میں جنت الفردوس کو سب سے اعلیٰ بنایا، یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ سارے فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور ان میں جبریل علیہ السلام کو ان سب فرشتوں کا ایک طرح سے سردار بنا، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یخلق و یختار، وہ پیدا کرتا جس کو چاہے، جو نام دے جس کو چاہے، جہاں تک مقام دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اسی طرح مکہ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لے، ان کو جیسا چاہے بنائے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے. زمین کے ایک حصے کو دوسرے پر کوئی فضیلت دے یا کسی خاص چیز کے لیے چن لے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. یخلق ما یشاء و یختار، زمین ساری اس کی، کسی کو اس نے سرسبز بنا دیا، کہیں پہاڑ اٹھا دیا، کہیں سمندر بہا دیا، کہیں ریگستان بنا دیا، جو چاہا بنایا. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ جب کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنائیں تو کسی کو حق دیتے ہیں کہ کوئی اس پہ تبصرے کرے یا تنقید کرے؟ نہیں. اگر آپ نے کوئی اپنی مرضی کا لباس پہنا ہوا ہو اور دوسرا اس پہ کچھ تبصرہ کرے تو آپ کہتے ہیں کس نے حق دیا تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو، میری چیز میری مرضی. ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی مرضیاں جتانے لگتے ہیں جبکہ وہ بھی پوری اپنی نہیں ہوتی، کسی اور کی دی ہوئی ہے، تو وہ جس نے خود سب کچھ بنایا ہے کیا اس کی کوئی مرضی نہیں کہ وہ جس چیز کو جہاں چاہے رکھے؟ ما کان لہم الخیرہ، اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی عما یشرکون، اور بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. وہو اللہ لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے ہے حمد دنیا میں اور آخرت میں. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور لوگ جو کچھ سوچتے ہیں اللہ کی اس تخلیق پر، اس کے فیصلوں پر، وہ بھی اس کو سب پتا ہے. جو کچھ منہ سے بولتے ہیں لوگ، وہ بھی اس کو پتا چل جاتا ہے. جو بولتے نہیں محض دلوں میں رکھتے ہیں، وہ بھی اس کو معلوم ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی برا سوچ رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا چلتا. ہمارے کسی فیصلے پہ کسی کو اعتراض ہے، ہمیں تو نہیں پتا چلتا. ہمارے بارے میں کوئی حسد رکھتا ہے، ہمیں تو بعض اوقات نہیں پتا چلتا. لیکن وربک یعلم، تیرے رب کو پتا چل جاتا ہے. ما تکن صدورهم، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا. وما یعلنون، اور جو کچھ وہ اعلان کر دیتے ہیں. وہو اللہ لا الہ الا، اور وہی ہے اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں. اسی کی ہے تعریف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی. کیوں اس کے لیے کیوں ہے فرما روائی؟ اس لیے کہ تخلیق جو اس کی ہے، مالک جو وہ ہے، اختیار جو اس کے پاس ہے، تو فرما روائی بھی اسی کے لیے ہے. اور یاد رکھو، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہو، اسی کی طرف بھیجے جاؤ گے. تم سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ حکومت اسی کی ہے، فرما روائی اسی کی ہے، فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے. اب اس کے لیے مزید کچھ دلائل بتائے جا رہے ہیں.